3 lata temu powrócili po dłuższej przerwie z nową płytą. Krzyż życia, Ank, nadal błyszczy. I tamte maski. Koncert zespołu Ank w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w niedzielę, tuż po 19:00. Transmisja na naszej antenie, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach w Trójce. Witam w 54. wydaniu Polarnego w Tropikach. Zaczynamy dziś długim 13-minutowym utworem Fela Day od Akoyo Afrobeat. Zderzam dziś ze sobą pozornie niepasujące do siebie gatunki czy artystów. I tak spotkają się kameruński Francis Bebe z Kermesse z Argentyny, nowojorski Ursula 1000 ze szwedzkim Hedningarna, czy też niemiecki Landhaus z karaibskim The Garifuna Collective. Klimaty mogą się dziś zmieniać jak w kalejdoskopie i mam nadzieję wyrwać Państwa trochę z tych mrozów za oknem. Zostańcie Państwo ze mną i z Trójką do 4:00 w nocy. Thank you.

abami, abami, abami, abami, abami, abami, abami, abami, abami, abami, abami, abami, abami, abami, Polarny w tropikach. Well, how do you like it? Amazing. Come on, Rubio. give my thanks to all the music makers all over the world. Cause they bring joy and happiness into everybody's heart. I want to say thanks to Memphis Lee, Ray Charles, Manu Dibango, Curtis Mayfield, Rochero, Sonny Ade, Tim Sakuyate, Joe Missom Jacob, Jimmy Cliff, James Brown, Ozambo, Otabela, Etambulu, Miriam Makeba, Donna Sam, Silver Convention, the Wailing Wailers. Ah, there are so many people who like to make you feel fine all the time. W tropikach, w Trójce. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. to the world, my child. Awaken to life, my child. Life is good, you will see. Come into the world, my child. All of us are here, awaiting you. And the whole forest will burst into applause and leap for joy as soon as you are born. The whole forest is expecting you. You can see the panther clad in its finest coat. And the lion, the king himself, wearing a brand new mane to welcome you. Come into the world, my child. Awaken to life, my child. Be afraid of the wicked. We have confined the wicked into a prison of scorn, of contempt, from where they'll never escape. The wicked will never trouble you or make you unhappy, because we are here, all of us, awaiting you. Come into the world. Awaken to life, my child. Come, the whole forest is expecting you. Thank you. last thing we want to do. We don't want to scare anybody. W tropikach.